آ دورا چھ ترکو کیں گولا بارودے چیر گجگائے تم آ دورا چھ ترکو کیں گولا بارودے چیر گے جگائے تم